podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 16 poniedziałek, 17 dzień czerwca. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Autokar z polskimi turystami wpadł do rowu na Węgrzech. 7 osób jest w szpitalu. Sprzątanie i szacowanie strat w Złocieńcu po trąbie powietrznej zniszczyła kilkadziesiąt budynków, uszkodziła setki drzew. Gwiazdy polskiej muzyki zagrają na imprezie Polskiego Radia Lato z Radiem Festiwal. 7 osób zostało rannych w wyniku wypadku polskiego autobusu na Węgrzech. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Pojazd z polskimi tablicami rejestracyjnymi z nieustalonych na razie przyczyn wjechał do rowu. Do wypadku doszło na trasie M3 w pobliżu miejscowości Kal na pasie do Budapesztu. Do szpitala w Egerze trafiło 5 nastolatek, kobieta w wieku około 40 lat i mężczyzna. Autobusem podróżowały w sumie 32 osoby. Wciąż szacowane są zniszczenia po przejściu trąby powietrznej przez Złocieniec w zachodniopomorskim. Cały czas o pomoc proszą też mieszkańcy, którzy ucierpieli przez kataklizm. W sumie nawałnica uszkodziła prawie 50 budynków mieszkalnych. Od rana w Urzędzie Miejskim dzwonią telefony, mówi Krystyna Czutko ze Złocienieckiego Magistratu. Ludzie dzwonią i pytają się, w jaki sposób mają zgłaszać te szkody. Mówią, że na przykład mają zerwany dach albo co druga dachówka na przykład pospadała. Potrzebują pomocy podnośnika straży pożarnej. Ostatnio był telefon, że duży billboard spadł, połamał się, że czyjś dach wylądował mu na podwórku. Wiadomo już, że na terenach miejskich do usunięcia jest ponad 200 powalonych drzew. Nadleśnictwo Złocieniec wciąż szacuje zniszczenia. Właściciele domków letniskowych, które najbardziej ucierpiały, powoli porządkują swój teren. Mówią, że są pozytywnie zaskoczeni szybkością działania służb, bo powalone drzewa całkowicie zatarasowały dojazd. Strażacy kosmiczną robotę wykonali. Oni w jedną noc uprzątnęli całą tą drogę, a tam była taka masa drzew po prostu, że no szacun dla nich. Naprawdę wspaniała robota. Część lasów dotknięta nawałnicą została objęta zakazem wstępu. W wieku 59 lat zmarł generał Zbigniew Nowek, były szef Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu. Były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Był działaczem opozycji demokratycznej PRL-u. Przewodniczącym NZS-u na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zbigniew Nowek zmarł w domu niedaleko Bydgoszczy. Oflagowali siedzibę i rozwiesili plakaty. Protestują związkowcy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Świnoujściu. Chcą podwyżek. Jak mówią, ratownicy pracują nawet 360 godzin w miesiącu, a zarabiają maksymalnie ponad 2000 zł. Akcja protestacyjna dotyczy całej służby SAR w Polsce. Tworzy ją 12 statków ratowniczych, 8 brzegowych stacji ratowniczych, pomocnicze centrum koordynacyjne w Świnoujściu i morskie centrum koordynacyjne w Gdyni. Decyzja o podwyżkach nie zależy od kierownictwa służb, mówi rzecznik SAR-u Rafał Gek. To nasz dyrektor wysyła pismo do ministerstwa, pod które podlegamy, z prośbą o to, aby takie w przyszłym roku budżetowym zostały uchwalone, tak? Dodatkowe środki dla nas, dla moc służby SAR. No jaka będzie decyzja, w tej chwili nie mogę odpowiedzieć, ponieważ czekamy cały czas na odpowiedź ze strony ministerstwa. Protest ma trwać do odwołania. Wszystkie jednostki mimo akcji pracują normalnie. Od sierpnia podwyżki dostaną pracownicy inspekcji weterynaryjnej, każdy po 630 zł brutto. Łączenie przyjemnego z pożytecznym zawsze procentuje, dlatego mazowieccy policjanci w atrakcyjny sposób uczą dzieci bezpiecznych zachowań nad wodą. W środę zaczynają się wakacje. Najmłodsi uwielbiają kąpiele i zabawy na plaży. Miło jest spędzać czas nad wodą, ale ta bywa także groźna. A dzieci, jak mówi podkomisarz Justyna Stanik-Rybak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, muszą mieć tego świadomość. Jest bardzo ważne, jakie miejsce wybieramy, żeby to była kąpiel w miejscu strzeżonym, żeby był ratownik, ale też zwracajmy uwagę na aurę, czyli to, że jest upał, to, że jest bardzo gorąco, to nie oznacza, że ta pogoda się nie zmieni. Takie praktyczne zajęcia są niezwykle potrzebne. Młodzi ludzie słuchają, patrzą i celująco zdają egzamin z zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Będę wiedział, jak na przykład uratować kogoś, kto zasobnie w wodzie lub zapiega jakiś skurcz. Nie wolno wchodzić do wody bez osoby dorosłej. Nie można wychodzić za zaznaczone tereny, bo się można utopić. Od początku czerwca w Polsce utonęło 56 osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Zakopane, Puck, Stalowa Wola i Kraków to miasta, które w tym roku odwiedzą gwiazdy Lato z Radiem Festiwal 2019. W czteroletnie weekendy wystąpi 26 artystów, w tym m.in. Daria Zawiałow, Fisze Made Tworzywo, Kaja Cortez, Krzysztof Zalewski, Mazolewski Porter, Melakotelu Kinosowska. W piątek 28 czerwca w Zakopanem pojawi się m.in. Włodek Pawlik Trio. Bardzo się z tego cieszę, bo uwielbiam Zakopane, kocham polskie góry i to jest dla mnie wielki zaszczyt, że będę mógł zagrać m.in. na jazzowo arię Jątka z opery Halka pod tytułem Szumią jodły na Górszczycie, bo to właśnie jest to wszystko, o co chodzi, czyli mamy jedność miejsca, przestrzeni i czasu. Lato z Radiem Festiwal 2019 to dwudniowe koncerty, spotkanie z artystami i studia plenerowe. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słowo jeszcze o pogodzie. Poniedziałek i najbliższe dni z minimalnym ochłodzeniem. Na termometrach od 20 stopni na Podhalu, 22 w okolicach Trójmiasta, 25 w centrum. Najcieplej na Opolszczyźnie, tam 27 stopni dziś. I to kilka stopni mniej niż w ubiegłym tygodniu. A te spadki zawdzięczamy masom zimnego powietrza napływającym z północnego zachodu. Jednocześnie z południa napływa gorące afrykańskie powietrze. Stąd taka temperatura. Do końca tygodnia maksymalnie do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za szybki laptop w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Sprawdźmy, co u nas do godziny 19. A zaczniemy od sprawy, która wstrząsnęła Polską. Naprawdę ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Naprawdę, ja dziękuję. No jest to straszne, jest. To jest spokojny po prostu pod tym względem, że już go złapali, nie? Zatrzymany wczoraj 22-latek dziś przyznał się do zabójstwa 10-letniej Krystyny. Nasza reporterka była w Morwinach, miejscowości, w której doszło do tego dramatu. Trwa wizyta Andrzeja Dudy w USA. Prezydent spotkał się z Polonią, ale i przedsiębiorcami z Krzemowej Doliny. W największych i najbardziej znanych na świecie firmach z branży IT pojawiają się polskie nazwiska, jak Susan Wójcicki, która nie wstydzi się swojej polskości. Często mówi o niej, a dzisiaj jest przecież prezesem YouTube'a. Jak Lukasz Nosek, czyli Łukasz Nosek, chłopak spod Tarnowa, który jest jednym z twórców PayPala. Szczegóły niebawem od naszego korespondenta, który jest w USA. A co jeszcze ciekawego u nas? Ku przestrodze. Sprawdzajmy ustawienia telefonu przed wyjazdem za granicę. Pierwsza wiadomość, jaką otrzymałam, to było właśnie powiadomienie od mojego operatora z informacją, że w tym momencie mój rachunek opiewa na kwotę prawie 300 zł i w związku z tym zostanie zatrzymany transfer danych, więc przerażona zaczęłam klikać w ten mój telefon, blokując wszystko. A zdarzają się rachunki dużo, dużo wyższe. Do zobaczenia na trasie, czyli Festiwal Lata z Radiem już niedługo rusza w Polskę. Nie ma lata bez Lata z Radiem. Gramy wszyscy na wszystkich antenach Polskiego Radia. Kiedy, gdzie i kto wystąpi, już niebawem u nas szczegóły festiwalu Lata z Radiem. To dopiero ciekawa inicjatywa. W jednej z ostrowieckich szkół uczą nie tylko nauczyciele. Do akcji wkroczyli też seniorzy. To nie leży w mojej naturze leżeć na łóżku i pachnieć. Ja całe życie byłam aktywna. Skarbie, ja będę na ciebie czekała i będziemy robić... Rożek magiczny. Tak, rożek hiszpański, którym można czarować. Reportaż Trójcy przed godziną 19. Iwanka Kunewa, Magdalena Dercz, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Polecamy się do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Robot odkurzający Roomba E5. Z czasem pracy do 90 minut. I systemem wykrywania zabrudzeń. Za 1999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 16, a my zaglądamy do naszego muzycznego menu na dziś. A w nim na pierwszym miejscu Żurkowski i Ciemność. To nasza piosenka dnia. Się Państwu podobało, to Żurkowski i Ciemność, nasza piosenka dnia. 12 minut po godzinie 16, to jeszcze miejmy je za sobą, sprawy organizacyjne, bo o nich mowa. Dwie dwójki i siedem trójek. Halina Wachowicz czeka na Państwa głosy, także zd@polskieradio.pl, ten adres do Państwa dyspozycji do godziny 19. Także 71335 i ten numer bardzo, ale to bardzo Państwu się przyda po godzinie 18. Powiem krótko, Carlos Santana wraca w wyśmienitej formie. Proszę być czujnym. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz o historii, która mrozi krew w żyłach. 3 doby od znalezienia ciała 10-letniej Krystyny policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o dokonanie tej brutalnej zbrodni. To 22-letni mężczyzna, mieszkaniec Wrocławia. Dziewczynka zaginęła w czwartek w drodze powrotnej ze szkoły do domu. Po kilku godzinach jej zmasakrowane ciało znaleziono 6 kilometrów od domu. Wiadomo już, że dziecko znało swojego oprawcę. 22-latek przyznał się do winy. Takie informacje przekazała Komenda Główna Policji. Prokuratura ma czas do jutra do popołudnia, aby skierować do sądu wniosek o areszt. W Świdnicy i w Mrowinach cały czas działają śledczy. Jak powiedział rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka, sprawca został zatrzymany, teraz trzeba doprowadzić wszystko do końca. Jeżeli chodzi o motywy działania, o ślady, jakie my zabezpieczyliśmy ze względu na toczące się postępowanie, nie możemy tego powiedzieć. My nie wiemy, jakie on przyjmie wersję obrony. Może on wynająć również adwokata, który słucha naszych wypowiedzi, a więc podpowie, jak ma się bronić. Dlatego tutaj każde zdanie powiedziane za dużo co do motywów działania czy do zabezpieczonych dowodów może znacznie utrudnić postępowanie. 22-letni podejrzany działał tak, aby policja i prokuratura nie wpadła na jego trop. Jednak policja od początku powiązała go z zabójstwem i po zebraniu dowodów postanowiła go zatrzymać. Inspektor Ciarka potwierdził, że zatrzymany znał zamordowaną dziewczynkę i jej matkę. Nieoficjalnie wiemy, że mieszkał we Wrocławiu na Krzykach. Wcześniej śledczy mówili, że zbrodnia ma tło seksualne. Tego na razie nie wyklucza się, ale też dzisiaj już nikt nie chce tego potwierdzić na 100%. Na razie mężczyzna ma zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O tym prokurator Mariusz Pindera. Został przedstawiony zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Został zatrzymany. Aktualnie leci na okres 48 godzin, w ciągu którego musimy albo skierować wniosek o tymczasowe aresztowanie, albo go zwolnić. I trwają czynności, które mają weryfikować materiał dowodowy, który mamy. Wczoraj wieczorem, kiedy pojawiła się informacja o zatrzymaniu, mieszkańcy Mrowin, a także Świdnicy zebrali się pod prokuraturą i było naprawdę bardzo gorąco, nawet późno w nocy. W samych Mrowinach ludzie powoli wracają do codzienności, a przynajmniej się starają. Jedni twierdzą, że już jest spokojniej, ale inni dodają, że wieś o tym nie zapomni. Rodzina przyjechała tu do Polski, do rodziców z powrotem, wraca do domu i nagle nie ma. To jest naprawdę tragedia. Nie wiem, naprawdę ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Naprawdę, ja dziękuję. No jest to straszne, jest. Jest spokojny po prostu pod tym względem, że już go złapali, nie? Spokojnie. No tyle to, że już go mają, ale czy to faktycznie on będzie, to też nie wiem, na 100% nie wiadomo. No bardzo dobrze, że nie zmówi, nie? Uspokoiło się troszkę? Nie. I nie uspokoi się. Nie uspokoi się naprawdę, bo... O Jezus... No to jest tragedia. Mało powiedziane. Nie mogłam usnąć. Prawdopodobnie to znajomy tej matki. No przecież to się w głowie nie mieści, pani. Ale trochę spokojniej we wsi, że to nikt stąd, prawda? Tak, z Wrocławia prawdopodobnie on jest. No ale ta dziewczynka, to ja nie wiem. Ja nie mogę dojść do siebie. To na pewno tragedia. To jest taka tragedia, że... Ale było cały czas zagrożenie, że to może być ktoś ze wsi, prawda? Tak, cały czas. No to nawet burmistrz interweniował, żeby powiedzieć, że to nie z Mrowin i okolicy Żerowa, tylko to jest poza województwa, nie? Dzisiaj tak można powiedzieć, taka cisza po burzy jest. Tak, dokładnie. Dokładnie. No tragedia niesamowita, mówię pani, że... Jak myślicie, jak długo będziecie dochodzić do siebie tu we wsi? Oj, długo. Bo cały czas to dziecko na myśli tak, że... Nie wiem, co sądzić o tym, ale no, tragedia jak nic. W Mrowinach była nasza reporterka Beata Makowska. Ja jako prokurator generalny uczynię wszystko, by w sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki zapadł najsurowszy z możliwych wyroków, tak dziś mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dodał też, że jutro prokuratorzy wystąpią z wnioskiem o tymczasowy areszt dla podejrzanego o zabójstwo. Rows of houses are bearing down on me. I can feel the hands touching me. Oh, these things are too position. Oh, these things are one day swallow whole. position. All these things I want this one on. Radiohead w Trójce. Tymczasem 21 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A u nas czas na kolejny temat. Prezydent Andrzej Duda kończy dziś wizytę w Stanach Zjednoczonych. Ostatnim akcentem będzie spotkanie w Dolinie Krzemowej w Kalifornii z przedstawicielami biznesu. Na miejscu jest nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Witam cię, Wojciech. Dzień dobry. Powiedz, jak do tej pory wyglądała wizyta głowy państwa na zachodnim wybrzeżu? Wczoraj, czy też w nocy polskiego czasu, a wczoraj według czasu naszego tutaj kalifornijskiego, prezydent spotkał się z Polonią w San Jose. To są ludzie, którzy zarówno przyjechali do Stanów Zjednoczonych w ramach tej tak zwanej, jak to się określa, starej emigracji, czyli ludzie, którzy wyjechali jeszcze w czasach Solidarności, czy też komunizmu i walki Solidarności o wolność w Polsce, ale też to są ludzie, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach, bo Dolina Krzemowa, jak wiemy, to koncerny informatyczne, to tacy potentaci jak firma Alphabet, czyli właściciel Google'a i YouTube'a, to Facebook, to Apple, to wiele, wiele różnych innych firm, które znamy choćby z codziennego użytku naszego. I tutaj Polacy też są obecni. Na tym wczorajszym spotkaniu z Polonią prezydent dziękował im za to, że podtrzymują polskość, ale też dziękował im za to, że są takimi ambasadorami polskości właśnie poprzez to, co robią w tych firmach, właśnie poprzez swoją ciężką pracę i swoje sukcesy, które tutaj odnoszą. To było spotkanie z prezydentem w San Jose, trochę na południe od San Francisco, zresztą bardzo niedaleko już Doliny Krzemowej, a dzisiaj prezydent właśnie, tak jak powiedziałeś, będzie spotykał się z między innymi z szefami tychże gigantów internetowych. Wojtku, powiedz, jak wyglądała rozmowa? Czy w ogóle była szansa na rozmowę przedstawicieli Polonii z prezydentem? Czy o coś pytali głowę państwa, co mówił prezydent? Tak, rzeczywiście. Prezydent na tym spotkaniu, tak jak powiedziałem, dziękował Polakom za to podtrzymywanie polskości, ale potem po tym spotkaniu w jednej z sal parafialnych kolumna prezydencka, kolumna samochodów była na takim parkingu przed kościołem i przed tą salą parafialną. I prezydent już zmierzał tam do tych samochodów, ale w pewnym momencie został jeszcze zaczepiony przez kilka osób i z tych kilku osób zrobiła się długa, długa kolejka, która dosyć szybko zrobiła się z tego właśnie taka kolejka ludzi, którzy podchodzili i mieli tą szansę porozmawiania z prezydentem. Myśmy stali trochę dalej, bo tam było dosyć ciasne przejście, żeby po prostu nie przeszkadzać tymże osobom, żeby miały szansę w spokoju porozmawiać z prezydentem, ale zapewne można się było domyślać wzorem poprzednich takich spotkań z Polonią na całym świecie, że to były rozmowy, to były podziękowania za wizytę i to były słowa do prezydenta, zapewne mówiące właśnie o tym, że Polonia cieszy się z przyjazdu prezydenta. Zresztą trzeba powiedzieć, że jeśli popatrzymy na mapę świata, to niewiele jest takich miejsc, w których regularnie polscy premierzy, prezydenci odwiedzają. W Stanach Zjednoczonych prezydent regularnie jest w Nowym Jorku, bardzo często jest w Chicago, ale już na przykład w Houston, gdzie prezydent był kilka dni temu, czy w San Francisco, dość dawno polskiego przedstawiciela na tak wysokiej randze nie było. Wojtku, jak mówiliśmy dziś jeszcze przed prezydentem, spotkanie z przedstawicielami biznesu w Dolinie Krzemowej. Powiedz, czy w planach jest podpisanie jakichś umów, czy też będzie to tylko takie kurtuazyjne, informacyjne spotkanie? Nie będzie podpisywania umów, ale też myślę, że będzie to chyba trochę więcej niż samo kurtuazyjne spotkanie, bo najpierw będzie to spotkanie, to forum polsko-amerykańskie, forum gospodarcze, forum nowych technologii, a potem spotkanie z Suzan Wójcicki, prezes YouTube'a, która też ma polskie pochodzenie, nawiasem mówiąc, oraz spotkanie z szefostwem Google'a. To forum jest o tyle ważne, że to ma być forum właśnie z przedstawicielami tych dużych koncernów i tam prezydent będzie promował polskie biznesy, polskie przedsiębiorstwa po to, żeby nawiązały kontakty z tymi amerykańskimi potentatami. To jest o tyle ważne, że prezydent jakby podnosi swoją rangą ewentualne takie kontakty. To ta dyplomacja ekonomiczna, jak to się nazywa na całym świecie, istnieje i prezydent ma nadzieję dołożyć tutaj jakąś tam swoją część do tych przyszłych ewentualnych kontaktów polsko-amerykańskich. Bardzo dziękuję. Z Kalifornii relacjonował Wojciech Cegielski. Do usłyszenia. Tymczasem 26 minut po godzinie 16. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe, nie zawsze do końca zrozumiałe ekonomiczne aspekty naszego codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku po 18.30. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Autopromocja. Zbliża się 16.30, o właśnie teraz minęła, czas na skrót wiadomości w trójce. W studiu Anna Zaleśna-Sewera. Uczestnicy polskiej wycieczki z Rymanowa, których autokar miał wypadek na Węgrzech, są tylko lekko ranni i wkrótce wyjdą ze szpitala. Informuje o tym polski konsul Marcin Sokołowski. Wyruszył już na miejsce wypadku. 7 osób zostało w nim lekko rannych, 5 uczniów i 2 opiekunów, w tym pilot wycieczki. Jak poinformował Sokołowski, uczniowie zespołu szkół w Rymanowie na Podkarpaciu jechali na wycieczkę do Budapesztu. Na autostradzie M3, nieco ponad 100 km na północny wschód od Budapesztu, autobus wjechał do rowu. Po grupę osób, które nie zostały ranne, jedzie zastępczy autokar. Jest zarzut dla kierowcy tira, który w piątek jadąc pod prąd spowodował karambol na Krajowej Jedynce w Częstochowie. Odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób. Sąd nie przychylił się jednak do wniosku prokuratury o aresztowanie Michała O. Prokuratura zapowiada zażalenie. W piątek kierowca tira uszkodził 11 samochodów osobowych i 2 ciężarowe. Jedna osoba trafiła do szpitala. Wstępne badania potwierdziły, że Michał O. był pod wpływem amfetaminy. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej dostaną podwyżki. Mają być wypłacane od sierpnia. Na ten cel przeznaczono 20 milionów złotych, poinformował główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka na wspólnej konferencji z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim. Każdy pracownik inspekcji dostanie 630 zł brutto podwyżki. Setki śniętych ryb w jeziorze Jamno w zachodniopomorskiem. Stowarzyszenie Fundacji Jantar zaalarmowało o swoim odkryciu koszalińską delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Inspektorzy pobierają próbki wody do badań. Jak powiedziała pełniąca obowiązki kierownika koszalińskiej delegatury Beata Atałap, hipotetyczną przyczyną jest przyducha, która może być spowodowana zakwitem sinic. Dodała, że na tym etapie nie można również wykluczyć wycieku ścieków. To wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w trójce o 17. W nocy w rejonach podgórskich Małopolski i Podkarpacia przelotne opady deszczu. Na Pomorzu nad ranem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 stopni w centrum, do 14-15 na południu, zachodzie i na północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując ultra smukły 55-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Philips z trójstronnym podświetleniem Ambilight zapłacisz jedynie 2299 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie. Na stronach Mercedes-Benz znajdź swój gotowy do odbioru Vito już od 1250 zł netto miesięcznie w promocji Lease & Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za telewizję.

Jak długo to trwało? No właśnie, w moim odczuciu nie miałam ani chwili, mówiąc chwila, mam na myśli, nie wiem, kilkunastu nawet sekund, żeby zablokować cokolwiek. Sam użytkownik musi być tego świadomy. Paweł Kucharczyk z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Najczęściej to są właśnie różnego rodzaju aplikacje, które w telefonie, one mają naturalny pobór danych, jeżeli my się zgadzamy, żeby one były cały czas aktualizowane, no to właśnie ta aktualizacja poza Unią przy transmisji danych jest dodatkowo płatna. Jeżeli mogę coś zarekomendować, to absolutnie taką uwagę już przy samym wsiadaniu do samolotu. Wojciech Japczyński z sieci Orange Polska. Żeby uniknąć tego typu niedogodności, czy tak naprawdę narażeniu się na koszty. A co z takimi sytuacjami? Ja sam byłem w takiej sytuacji, że nie wyjeżdżałem z kraju, a pojechałem w Bieszczady i wędrowałem po górach. Okazało się po jakimś czasie, że telefon bez mojej wiedzy zupełnie zalogował się do sieci ukraińskiej. Fizyki nie da się oszukać. Jeżeli znajdziemy się w zasięgu silnych nadajników ukraińskich i nagle nam się załączy ta sieć ukraińska, no to niestety już w niej jesteśmy zalogowani. Co mogę polecić? W takiej sytuacji zdecydowanie już jadąc i wiedząc, że jesteśmy na terenie przygranicznym, wyłączyć roaming. Po prostu wtedy telefon nam się nie zaloguje do sieci innej niż tą, którą mamy, czyli na przykład do sieci Orange, czy do sieci Play, czy do sieci T-Mobile, czy do Plusa, bo ten kłopot dotyczy tak naprawdę wszystkich sieci. To jest opcja, którą wybieramy w urządzeniu, w telefonie, w smartfonie, czy to jest opcja, którą musimy uzgodnić z operatorem? Nie, to jest opcja z telefonu. Najlepiej byłoby to zrobić w systemie informatycznym operatora przez zlecenie bezpośrednie. Łukasz Dec z serwisu Telco In. A niekoniecznie tylko w własnym telefonie, bo to może nie wystarczyć. Znane są przypadki, kiedy przez jakieś tam subtelności działania sieci wyłączenie transmisji danych w własnym telefonie nie dało rezultatu. Zamierzasz to tak po prostu zostawić, czy coś z tym zrobić? Nie, ja zaraz po powrocie udałam się do salonu mojego operatora i pan zechciał dać mi tę możliwość, żebym napisała reklamację i teraz ta reklamacja będzie rozpatrywana. To jest trudne, reklamowanie nadmiarowych rachunków za roaming, ponieważ zwykle one są w zgodzie z regulaminem usług, które świadczy nam operator. I sam to kiedyś przećwiczyłem, no i bez powodzenia. My obserwujemy, często te reklamacje są uznawane, bo jeżeli operator widzi, że to jest pierwsza tego typu sytuacja, najczęściej w ramach reklamacji mówi, okej, my tę opłatę anulujemy, na przyszłość proszę pamiętać. Natomiast to, o co bardzo bym prosił i apelował do naszych klientów, nie tylko naszych, do wszystkich klientów, którzy wyjeżdżają za granicę, o to, żeby zachowali po prostu zdrowy rozsądek i jeśli mogą, to wyłączyli transmisję danych, jeśli nie będą z niej korzystali, a wtedy nie będzie trzeba składać reklamacji. A czy państwo mieli taką cudowną telefoniczną niespodziankę? 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl do państwa dyspozycji bez dodatkowych opłat. A my dodajmy, że trzeba też pamiętać, że na przykład na statkach turystycznych pływających po Morzu Śródziemnym połączenia mogą kosztować jeszcze więcej, bo są realizowane przez satelity, mimo że pływa się w pobliżu terenów Unii Europejskiej. W samej Europie warto też zwrócić uwagę na wyższe opłaty chociażby w Szwajcarii, części Cypru, chodzi o Cypr Północny, bo tam obsługują sieci komórkowe tureccy operatorzy, a o przypadkowe wysokie rachunki pytał Kuba Witkowski. If you think that a kiss is on the lips, come on, you got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where they'll never remain the same. Make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Call everyone that you know and ask them where do you think she goes. Oh yeah. should know that's a doctor's one kitten. She'd been singing it all along. But you were hearing a different song. Yeah, you were hearing a different song. But you were hearing a different song. A propos roamingu napisał do nas profesor Ciekawski, czyli pan Tomek, nasz stały słuchacz, który radzi tak. Prosta rzecz, w przeddzień wyjazdu dzwonimy do operatora i wyłączamy roaming i transfer, danych w przeddzień, gdyż polecenia są realizowane w ciągu 24 godzin. Czasem to działa natychmiast, ale w najgorszym wypadku 24 godziny zajmuje taka procedura. Panie Tomku, bardzo dziękujemy za te rady. 15 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Już niedługo, już niebawem 28 wykonawców, 4 miasta, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i Kraków. Festiwalowe premiery, dwudniowe koncerty, spotkania z artystami i dziennikarzami muzycznymi Polskiego Radia. A przede wszystkim dobra wspólna zabawa ze słuchaczami. Już za 11 dni, 11 dni już tylko pozostało, rusza lato z Radiem Festiwal. Pamiętam taką sytuację, jak byłem dzieciakiem. Otwarte okna. Gorąco, tak jak dzisiaj, upał w bloku, osiedle robotnicze, Raków. Muzyk Muniek Staszczyk. No i ta melodia. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. Odliczamy już dni do rozpoczęcia festiwalu Lato z Radiem, bo pierwszy koncert już 28 czerwca w Zakopanem. Lato z Radiem Festiwal, przedsięwzięcie wszystkich anten Polskiego Radia. Marcin Kusy, szef muzyczny radiowej Jedynki. To są przede wszystkim wydarzenia festiwalowe, czyli koncerty. Koncerty na wielkiej scenie, te sobotnie, koncerty na mniejszych scenach, te piątkowe, ale wszystkie transmitowane i retransmitowane na antenach Polskiego Radia. Lato z Radiem Festiwal to nie tylko muzyka. Tak naprawdę Lato z Radiem to są codzienne wyprawy po Polsce. Dziennikarz radiowej Jedynki Roman Czejarek. Każdego dnia w Polsce specjalnie ubrani nasi reporterzy będą towarzyszyli niezwykłym osobom, które w tej Polsce odnajdują. Przejedziemy się w kabinie Pendolino, polecimy samolotem z jednego polskiego lotniska na drugie, wejdziemy na Wieżę Mariacką z Trębaczem. Znajdując naszego reportera w Polsce, będzie można zdobyć nasze maskotki, bo będzie specjalna aplikacja na telefony komórkowe, która kiedy będziemy 250 metrów od reportera, zrobi pik, pik, pik i powie: uwaga, masz już tylko 250 metrów do celu. Ale musisz odpowiedzieć na pytanie podchwytliwe, śmieszne, zabawne, dotyczące Lata z Radiem. Jak odpowiesz, idziesz dalej. 100 metrów od celu będzie pik, pik, pik. Kolejny poziom pytania. Kiedy dojdziemy już do reportera, trzeba mu zrobić jak najbardziej zabawne zdjęcie. To zdjęcie otagowane hashtagiem Lato z Radiem, wrzucone do mediów społecznościowych, jest przepustką do zdobycia naszej maskotki. Lato z Radiem Festiwal to nie tylko możliwość czy sposobność posłuchania muzyki, spotkania z dziennikarzami, to również możliwość sprawdzenia swojego słuchu. Podczas tej trasy wielu specjalistów, ponad 20 specjalności lekarzy, którzy będą badali w swoich specjalnościach, udzielali porad. Profesor Henryk Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu. W praktyce będą nasze mobilne centra. One są wyposażone jak regularne gabinety, czyli poza badaniami przesiewowymi, które można zrobić w każdych warunkach, będą badania na poziomie klinicznym. A muzycznie Lato z Radiem czym zaskoczy swoich słuchaczy? Stawiamy przede wszystkim na to, że udało nam się namówić kilku artystów, którzy występują na premiery. Piotr Mec, kierownik redakcji muzycznej Radiowej Trójki. Na to, że podczas koncertów Lata z Radiem oni po raz pierwszy zagrają piosenki, materiał, nawet w paru przypadkach wyprzedzając wydanie płyty o kilka tygodni. Tak będzie w przypadku Muńka Staszczyka, który swoją solową płytę zaplanował na jesień i zgodził się na finale w Krakowie zagrać. No i to będzie chyba pierwsze pokazanie tej muzyki światu. Pola, ty musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Lato z Radiem Festiwal to również festiwalowe strefy, okazja do spotkania z dziennikarzami, to warsztat radiowy, to przywiezienie Państwu do Zakopanego, do Pucka, do Stalowej Woli, do Krakowa, kawałek naszego radiowego świata, którego Państwo na co dzień nie widzą. Nie ma lata bez Lata z Radiem. Gramy wszyscy na wszystkich antenach Polskiego Radia. A o nasz letni radiowy festiwal pytała Monika Suszek. Pani Iwona błyskawicznie zareagowała i pisze do Trójki. Chciałam bardzo podziękować za Lato z Radiem w Stalowej Woli. Stąd pochodzę i tu mieszkam i już się nie mogę doczekać koncertu w moim kochanym mieście. Pani Iwono, cała przyjemność po naszej stronie. A na trasie spotkają Państwo i Monika. I Monika i Dawida Podsiadło pewnie. I będzie też pani Pola. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Z Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Monik Staszczyk, także do zobaczenia na trasie Lata z Radiem, na naszej trasie Polskiego Radia. Tymczasem rady w sprawie roamingu. Na wszystkich lotniskach, na których lądowałem poza Unią Europejską, są dystrybutorzy kart SIM z transmisją danych dla tak zwanych turystów. Jeżeli mamy dwie karty SIM w telefonie, no to oczywiście jedną kartę wkładamy tą turystyczną, jedną zostawiamy swoją i wtedy wyłączamy dane na swojej karcie, zostawiamy dane na karcie operatora turystycznego, tego, którego kartę kupiliśmy. To nie są wielkie opłaty. Na przykład na Tajwanie za tydzień czasu to się płaci chyba około 100 zł i mamy przez cały tydzień nielimitowany dostęp do internetu. Bardzo panu dziękuję za ten głos. 2 2 7 3 także zd@polskieradio.pl do państwa dyspozycji do godziny 19. Tymczasem już 7 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. A w tym kraju, o którym teraz będziemy mówili, być może już niebawem będzie roaming obowiązywał, bo to Wielka Brytania po Brexicie być może będzie miała przywrócony właśnie roaming i te dodatkowe opłaty. Zielona Brytania. Rząd stawia na radykalny plan ekologiczny. To jest najnowszy pomysł. Przed upływem 3 dekad ma przestać przyczyniać się do globalnego ocieplenia. Emisja netto gazów cieplarnianych ma wynosić 0. Królestwo jako pierwszy kraj wysoko rozwinięty wpisze ten cel w swoje prawodawstwo. Kraj, w którym narodziła się rewolucja przemysłowa, kraj stali, pary i kominów, robi krok w tył. Premier Theresa May. Mamy moralne zobowiązanie zostawić ten świat w lepszym stanie, niż go zastaliśmy. To oznacza, że część gospodarki, na przykład produkcja elektryczności, nie będzie generowała CO2 wcale. Inne sfery mniej, a będzie to zrównoważone na przykład przez posadzenie drzew czy przechwytywanie dwutlenku z atmosfery. Richard Black, szef Energy and Climate Intelligence Unit, tłumaczy, że technologie pozwalające na wyłapywanie CO2 z atmosfery istnieją. Są drogie, ale spadek kosztów to tylko kwestia czasu. Poza tym często bez hipernowoczesnej technologii można się obyć. Wystarczy posadzić więcej drzew. A co to wszystko zmienia dla Szarego Smitha? W pewnym sensie niewiele. Dalej będzie wstawał. Dom będzie ciepły, a może nawet bardziej ze względu na lepszą insulację. Potem śniadanie. Bez zmian. No, może nieco mniej bekonu. Wreszcie wsiądzie w elektryczny samochód lub transport publiczny. Kwiecień. Centrum Londynu zablokowane, ale nie tak jak zwykle przez tkwiące w korkach samochody i autobusy, a przez protestujących ekologów. Nie możemy już czekać. Rządy ignorują ten kryzys. Oni domagali się celu bardziej radykalnego, zero emisji w 2025 roku. Celu raczej nierealnego, ale kierunek jest ten sam. Odchodząca Theresa May chce, by jej rząd zapamiętany został z czegoś więcej niż tylko z klęski brexitowej i chce, by była to właśnie zielona rewolucja. Tyle, że przejście do nowego świata nie będzie zupełnie bezbolesne. Richard Black. Z pewnością elektryczne ogrzewanie jest nieco droższe. Na dziś 80% domów ogrzewanych jest na gaz. Koszty poniesie też przemysł. Jest też jednak kolejna strona, bo czystsze powietrze to niższe wydatki na służbę zdrowia. Zdrowsza populacja to większa wydajność pracy. Wszystko pięknie, ale Brytania to przecież kropla w globalnym morzu zanieczyszczeń. Co jeżeli na radykalny plan zdecydują się tylko Brytyjczycy? To nie zmieniłoby nic. Emitujemy bowiem ledwie 1% gazów cieplarnianych. Inne kraje zmierzają jednak w tym samym kierunku. W prawie zapisane ma to już Szwecja. Inne państwa poczyniły deklaracje polityczne. Norwegia, Francja, Finlandia przyglądają się też temu Niemcy. Nie da się ukryć, rzadko pomysł rządu spotyka się z tak uniwersalnymi pochwałami ekspertów. Istotne jest to, że ten program zbieżny jest z celami, jakie powinniśmy osiągnąć. To prawda, Wielka Brytania obecnie pozostaje w tyle, jeśli chodzi o obecne cele, ale to i tak pierwsza duża gospodarka stawiająca wszystko na jedną kartę. Wszyscy powinniśmy tak zrobić. Mówi BBC Rachel Kite, dyrektor generalna do spraw zrównoważonej energii w ONZ. Przez wszystkie te deklaracje ciągle przebija się jednak tykanie zegara. Stąd kluczowe pytanie. Tak wielu jest proroków zagłady mówiących, słuchajcie, już jest za późno. Jeżeli rzeczywiście cała Europa zbliży się do tego celu, jeżeli Chiny nieco się poprawią, to czy to możliwe, że jednak wszyscy nie spłoniemy? Tak, to możliwe, ale i tak będziemy musieli mieć nieco szczęścia. Nie możemy bowiem przewidzieć dokładnie skali. Nie wiadomo dokładnie na przykład, jak wielkie będą emisje z Arktyki. Jeżeli nam się nie poszczęści w 2050 roku, to wszystko po prostu nie wystarczy. Ale jeżeli będziemy mieć nieco szczęścia, temperatury się ustabilizują i świat jednak nie spłonie. A z Londynu relacjonował Adam Dąbrowski. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kompaktowa parownica do ubrań Philips Steam & Go. Do szybkiego wygładzania zagnieceń w poziomie i w pionie. Za 319 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szacun, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Teraz w Lidlu tydzień włoski. Oryginalna mortadela z Bologni 28% taniej, 4,99 za 150 gramów. A ser mascarpone 7,99 za 500 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil, naprawdę szybki na ukąszenia. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Jesteście bardzo zapracowani. I? My to słyszymy w Crédit Agricole. I? Dlatego na rachunku Oszczędzam dajemy wysokie 3%, żebyście wy mogli zacząć bardziej się oszczędzać. I? Ja to bardzo szanuję. Reklamę, w którą tak się montowałem, zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, który daje wam wysokie 3%. Oprocentowanie 3% w skali roku do 50 tysięcy złotych na rachunku Oszczędzam z kapitalizacją kwartalną w ofercie na start przez pierwsze 4 miesiące od otwarcia konta dla Ciebie, zgodnie z tabelą oprocentowania kont dla osób fizycznych, dostępną w naszych placówkach i na www.